أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. یشتم سپارا سورة احزاب شپگشتم نمبر آیات. اللہ جل جلالہ فرمائی وانزل الذین ولرا کسکل اغا کسان ظاهرو چې هغه امداد کړو هم د دې کافرانو چې کم د مکې نه ډلې ډلې راغلو امداد کړو د چانه من اهل الكتاب د کتاب والنا د يهوديانو نه راکوزې کړو د کم ځای نه من سیاسيهم دا غې د کلو نه وقذف فی قلوبهم الرعب او الله جل جلاله واچولا دا غیب پا زلونو کی روب دب دبا فریقا تقتلون تاسو یو وڈلا اغا قتل کلا و تأثیرون فریقا او یو وڈلا تاسو کی دکلا و اورثکم ارضهم او اللہ میراست درکلی غنیمت کی درکلی تاسو تا دا غیب زمکی و دیارهم او دا غیب کورونا و اموالهم او دا غیب مالونا و ارضن او داس زمکا لم تطعوها چه تاسو آب پیمال کرده نوه تاسو پی کدمونا تاسو ات نوه تلی تاسو پی قادر نوه یا دغه دغه زمکه دو بنو کوریزه یادهی او یاد دا خیبر او دا حنین یادهی اغه تاسو لا پیمال کرده نوه گرزی دلی پی نوه جنگم پی نو کرده وکان الله علا کل شئین قدیره او دی الله تعالی پا هر یو شیبان قدرت لرونگی. دا لبزی ترجمه دا دی دو آیتونو او د دې پس منظر شاته وګده واګیل کچریغه تفصیلی بیانونه پاغي باندې ځان له 15 په لګي خو اجمالی تورې وره. اصل کې چې نبی علیہ الصلات والسلام ته استمه نقشه بیان کړی و د جنگ احزاب دا په داسې پوزیشن باندې لکه مسجد کې ماته مخامخ ګوره خندق دی وی حرې نواله بلې حرې پوری نو دې لاس باندې کافرانو خندق نه اغلاست او حد دربتا او را پوری طرف ته مسلمانان د مدینی نه لک بر شو شاته مدینه وا لکه دا ممبر مدینه والے د دې شاته د محراب شاته جبل عیر وته وی غالبا داغه خوا کې یو قبیله پات کېدنو اغه ته ویل کېږي بنو کوری الله دا قبیله وا او دې قبیله غداری کړي وا ځکه چې نبی له صلوات و سلام مدینی تراغ نو دې سره رسول هوا په دې خبره باندې چې دې په خپل دین باندې برقرار ساتل شي او خبره وسره دا و چې تاسو به د مدینه زمونږ د ټولو سټیټ تن لحاظ تاسو به د دې حفاظت کوئ مونږ به حفاظت کوو که مدینه باندې څوک حمله کوي نو تاسو به دا غي ملګرتیا نه کوئ خبره ده سبا کله کافران را له بهر حال غي کوشش کو تفصیل ما سناسو هغه کړه چې دې ځان سره څنګه واغس را له د کلې بند کړي د دې دا سردار چې کوم په هر حال اغه دې مطمئن کو او دو خپل وعده د نبی رسول الله سره ماته کړ. بهرحال تفصیل ما بیان کړو جنگ ختم شو کافران لړو ډلې واپس شو نو د دې واقعیا نن وره چې ډلې واپس شو نو نبی له صلوات و سلام هم واپس شو مسلمانانو مدینی تراله د خندق نه واپس شول ستړي وسلهې کې خوده او روایتو کې راځي نبی له سلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته لړو یو روایت کې راځي او بیر واغست خپل سری وینځو او علامه بغوی او روایت ذکر کړه چې زینب بنت جهش اغه سره لړ او اغه د نبی له سلام سر وینځو او دی کې اغه وی حضرت عائشہ نه فرمایي چې سلام او شو سړي سلام کو منکور کیو او نبی له صلوات و سلام نه د بار نه आवाज وش نبی له صلوات و سلام وته دي سړي اډیر په تیزه سره لړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بارو لاړو خبرې وسره کولی امام قتل هغه ټیم کې د پردې حکم نو راغله کڑکه کې وتما قتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کولی او د دهی قلبی مشابه انسان دا یو صحابی و حضرت جبریل علیہ السلام با دهده پا شکل بانی رات لی سر نه دوله سندک وی نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ تاسو تلوار اکنو جنگ خو ختم نده نبی علیہ السلام تا کافران خلالو نجبریل علیہ السلام تا اپرمال وزختم السلاح ما وزعت الملائکتومنز نزل بک العدو تاسو خو اسلحی کی خو ده خو چې کوم وخت نه کاپیران راغلي دي نو موږ اصلخه نه ده او بعضو الفاظو کې مظهری من 40 لیل ذکر کړي سلويش بي او ته وې زو اسره لم جبريل السلام وته هغه رسول هغه حمرا الاسد لګي لري علاقه ده هغه پوری کاپیران لړ هغه ځای پوری نشانه وشل لل هغه واپس شو او الله جل جلاله شکست ورکو نبی له صلوات والسلام ته جنگ بکایا نبی له سلام ته اشاره وکړه بنو قریظه دی غداری کړی دا دی صلح ما ته کړی دا لہذا اوس الله دی طرف په حکم دی چې دی سره جنگ وکړی شي صحابه مستلی ډیر رزه خندکو بیا ډیر رزه جګړه کې تیر شوی او نبی له صلوات والسلام مبارک یو صحابي ولېګو او هغه اعلان کو په صحابه وکړي خپل باندې نبی له صلوات والسلام زغره واچولا جنگی ټوپر واچولا او خپل پوره اسباب چې کم پکاري نور اعتماد پاللای خو اسباب نبی له صلوات والسلام خپل امر واغست او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي د بخاری روایت ده وی ګویا کې زغه دړي ته اوسم ګورم چې بالکل دړي اوچته ده د مدینه په هغه غلو کې او جبريل علیہ الصلات والسلام پرشتیم وی اغم لاړي او نبی علیہ الصلات والسلام ټول صحابه ته حکم وکاو او بلال نه ته ډرکو اعلان وکاو ټول تیار شو نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظه یو انسان دم دل تکې نمازګر مزدکې بنو قریظه لچزان رسول یهود ته دغه کبیره تیزان رسول او بازو روایتو کې د مسبهین مزرزه چې یو تن نیم مسبهین نه کوي نو دواړه روایت بهرحال ممکن دي چې نبی له اسلام دواړو ته ویل چې کوم نږدې وغه ته ویل چې تاسو د مسبهین مزرزان رسولې ال تکیم کړي او بازه ته د مازیګر یاد کچ کوم لريو لیټ رسیدل بهرحال صحابو کې دیزه کې یو مسله یاد اوسه صحابو کې بلار اختلاف شو مازیګر مستیم راغی نو بعضی صحابه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې موز به بنی قریظه کې کوي موز بلار نشته قزا د شی لړ الته قزا او بعض وی نه د نبی علیہ السلام مطلب دا نو د پیغمبر علیہ السلام مطلب دا او چې تاسو په تیزه لړ شه دا مطلب نو کده موز وخرا شین تاسو موز مګوي نو چا دل تو کو چال تو ور مسله اختلافی کې د شی صحابه وکم نن سبا خلکو مولیانو کې اختلاف ته د چاو من نو ګوله چې ملي نه سړی راړي نو پنځو شلی چکه ال توخري بیراړي بیا پکې چه په هغي خبر ځان تعالی خو دین په ګډ وډ شوی او 95-97% دین خو اخلاقو کې چه اختلاف دي زکات کې مس کې تلاوت کې صحیح خو معاملې کې خو اخلاقو کې یو مسله دوه اختلافي دي بس اغم دا سړي چې اغا یعنی مطلب د اساسيات او بنیادی شیزونو سره تعلق نه ساتي او بهرحال خپل کابونه کې نوې دي چا ومنو صحابو کې مختلف راغلي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو باندې رد اونکه چې تا صحیح وکړو تا غلط وکړو بهرحال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره جنډو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه کې یو صحابي مقرر کو په مدینه باندې ابن ام مکتوم او دا غرنګ نبی علیہ السلام په جته زنانو باندې بهم سوک نا سوک مقرر کړو په لای مسله واغستا روان شو صحابال ته رسید او دا میاشت د اشهر الحرم بزی کېده وا دلته دا اشکال راځي چې زی کېده خو سلور میاشتې محترمې دي دا درې مسلسل دي دولسمه لومبنه دویمه زی کېده محرم زی کېده ذلحجه محرم دولسمه دولسمه لومبنه او یو رجب ده دو یولسمه دولسمه لومبه او رجب دغه زی کېده وا نو اشهر الحرم کې کتال ته ابتدا نشی کولی که کافر ابتدا وکړه د کتال ابتدا دی کړو وبنو کورې زو دی عهد مات کړو او بل شاید چې کېد شي او موکا الله نبی اسلام لور کړو وسنګ چې د مکی په ورځ باندې د فتح مکی په ورځ باندې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره ال تکي قتال د سوخت لپاره الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره جائز کړو. نو دام کې دي شي او یاد دي چې دغه وخت کې د اشهر الحرم داګه د حرمت مسله نه وراغله د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره جنگ وکړو. په هر حال د دې کې دې میاشو صحابه تور رسیدل دي يهودو لیدل دوی پوه شو چې سم مسله خو ده نو دوی منډ کړی او کلو ته خپل تمنډ کړی نبی علیہ السلام ته کنزل شروع کړو. نبی علیہ السلام بیبیانو ته کنزل شروع نن چې څنګه پیران ډرامې او کارټونان جوړي دا وخت نه دی دغه مسله ده کنزلې کول. ابو قدادر رضی الله عنه مونږ چپ شو مونږ وتو چې تور به زمونږ استاسو مسکه پیسې لګي. بهرحال نبی علیہ السلام عمر ورسیدو بیری اوناوته ویل کی بنو قریزه حره د کانی زما کړه الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیمو لګول شو او جنگ شروع شو. جنگ شروع شو نه د دې غاړي دی ګیر چا پر چکم د يهوديانو کله وی نو هغه په کانو باندې وشته او دغه رنگ په غشو باندې به وشته او دغه ګیر چا پر نه په صحابه بمباری کوله او دنه نبا يهودو بمباری کوله چکم يهوديان زکه هغه سره مدن کافی اسلحه هغه هم داسې ځان غنه چې لکه علاقه غیر کې بادیږي ناغې سره تقریبا 1500 پورې توري وې د غرنګې رستو چې برآمد شي او زغری وې وسره او د غرنګې 2000 پورې هغه لیندې وې ورسره د غرنګې 1500 پورې وغيرها ترسونه بلا سامانونه دنه د جنگ آلات هغه سره وو. نو هغه لري باغې هم بمباریک بولا او دی بم کولا. بهرحال چې حالات سخت شونه دنه د دې یو سردار دی د دې يهودو نو هغه دیلا مشوره ورکړه کعب ابن اسد نو مېره او دې ته وي چې ګوره درې خبرې تاسو ته کوم خپل قبلي ته وي بنو کړه زاو ته یو خبر خدا ده استاسو په تورات کې دا خبر راغلی چې نبی علیہ السلام حق دی او دا معلومه خبره ده کبیلی راغلی دلته دی لوي چې اخیری پیغمبر به دې علاقه کې راځي نو موږ به په ایمان نو يهود صرف دغه راغلی يهود شام کیو عربو کې يهود مهود نو د درې کبیلی په دغه بنیاد راغلی چې اخیری پیغمبر زمونږ په تورات کې راغلی داسې علاقه کې به راځي ټول علامات د مدینه نو ګوره په دې باندې به ایمان راړو تاسو منه استاسو کتاب کې دی برحق پیغمبر دی نو بچی بم بچی اسلحه بم بچی زمکو باندې بم برقرار پاتې شو یا نو دی وته دا خونو شو کې دی خپل تورات دی مونږ پریدو دا خونه کو وته بیا به داسې چلو کو چې دا خپل بچی او خپل خزه دی به ټول کو تر کو قتل به کو او مسلمانانو باندې به حمله کو نو زرست بم دا پریشانی نی جنگی کو بیا به مونږ هم اواره جنگی کو رست به فکر می کرنی چیر بچی دی خزه دی اواره به جنگی کو ندی و ته دام نکو چې خپل خزه خپل بچی قتل کو نو درې بیا دا کار کو چې د خالی رز ده د خالی شپه ده او د خالی شپه زموږ يهودو د پاره دغه د پاره داسې د لکه زموږ د پاره د جمعې شپه نو اوس با پیغمبر او دغه صحابه په دې دغه کې چې د خالی شپه ده بس يهودیان پرام نه ست جګړې ته ضرورت نشته خبر ځان تعالی سبب جنگي وو نو دا څه کار به کو د خپل دین کې د خالی شپه د حرمت با نن روک و بس نن با پدی بانی حملو کنو دی با غفلت کی نو که دیشی کامیابی ملو شی لیو تو دام نکو دا خو زمونږ د دین مسئله ده دا خو زمونږ د پارا مخترمش پا ده دا دی حرمت نشو ما طوله. نو بهر حال اغا یوی تا دی تیار نشو دا اغا خبره اغا اونا منله او دی که یو بل یو قسمو ابن جواس ابن جواس و پادشو یو دی که اغا وطم نصیتو کو چه کله او پات کېده دي ته ویلو چې ګوره دا کله دی دا پیغمبر کله دی په دې کې پیغمبر روزي او کزه ژوند دی او ما دې کې ډېر لوي سړیو زبې تات کوم زبې مدد کوم او به دې ته نصیحت کو چې زه خو پات کېګم او کچره اگر اوته نو ګوره دا اغه تابعداریو کې دا غ ملګری شه دا غ سره دوستانه جوړه کې او دې ته نصیحت کړو او دا رنگې دی ته د خپل سردار داغه نصیحتوم وریاد کو خو بهر حال دی دا خبره هغه قبول نه کړه یو خبره دی قبول نه کړه پدری واړو کې او جنگ شروع دی. دوران کې دی دی او صحابی مطالبه وکړه مازی او دا واقعیا لیکلی را چې کوم د ازو بارکی کتابونه دي ندی وی موږ ته ابو لبابه سبی صحابی دی نبی صلی الله علیه و سلم د بنو عمر ابن عوف نه دی د اوستو خلفانو نوې دی راولېګا د سره موږ مشوره کوو نبی صلی الله علیه و سلم ته دیولېګا د لاړو حالت کې سړیم را پاسې د خزی ماشومان را پاسې دته جړل او دته پریاد کو د دې لکم نرمی رااله ندی ته وی مونږ خود کلو نه وزو دي صحابي ته وی خوستا سره د زمنګ برکې سه حکم دی نه دا ته راځي کو الا لیوم وی بل کار سره نه کوي و دې پزان پوه شو پزان پوه شه چې دا کار خو می وکاو او ځان سره قسم وخړو والله ما زلت قدما حتى عرفت ان يخنت الله ورسوله اني خنت الله ورسوله اذا پوه شم قدمونه می پاغه زه پراتو چې ما د الله سره او د الله د رسول سره خیانت او الت لا نه د الت نه وو توسید لړ جمعات ته او د نبی له صلوات و سلام جمعات کې اغستنه اوسم شته مشهور ده اغه سره یوستنه د اغه سره ځان اوتړو او قسم یو کچې سره بز تړلې ما تر دې پورې چې مرګ راشي یا الله جل جلاله زما توبه قبول کی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما په خپل لاس باندې پرانځي او زب حس کله کزه ژوند دم پاتې شم توبه قبول شوه نزب د غزمه کې تنور زم په کم ازمکه کې امچما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړي پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته خبر راغی شکار خدا سے شوی نبی علیہ السلام وی چې ځان په خپل تړلې قسم کړي تړلې خبر ځان درل تړلې دې دغه ځکه نو بیا دې وو دغه دې تړلې خزہ بعضو روایتو کې خزہ راځي او بعضو کې لور راځي خدواله صحیح کې دې شکل خزہ کله لور هغه به خوراک به مترالو او دغه رنګې دموز دوران کې به پرانسته د قضاء حاجت دوران کې به پرانسته او بیا به غستنی سره وتړو خبر ځان درل هغه سره تړلې شو تقریبا بعضو د معازیو کتابونو 15 رزی لیکلي او بازو شل رزی لیکلي او بازو شپګ رزی لیکلي شف شپګ شپې چې دومره تړلې شو او بیا دا غین رستو الله جل جلاله د توبه را نازل کړه آیاتونه رالو یا ایه الذین امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون نبی اسلام باندې نازل شو مسلمان باندې فرمای ما نبی اسلام والسلام نو ورزل نبی اسلام خاندل ما ته چول خاندې رسول الله الله دې غاخونه خواندو وی چې د ابو لبابا توبه قبول شو وای ما ته چې رسول الله بشارت نه ورکم کته غواړي چې زوته بشارت ورکم انو او داغه وخت کې د پردی خبره لانه وراغله نو دا وې دروازه ته شم د حجره دروازه ته شم اما ته چې ابو لبابا مبارک شه الله جل جلال هوستا توبه قبول کړه او خلقو پرانستو خو اغه نه قسم یو خړو چې ما بنه پرانځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ما پرانځي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا سار وختو سار ټیم اور پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت نه وته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې اغه پرانستو نو دا واقعیا په کې مراغلی و بهر حال محاصره شروع وا 15 شپې په دې حالت باندې تیرې شو يهود کلو کې دنه بند او صحابه غیر چا پر پراتو و تا نو دی او دی دا خبره وکړه دی يهوديانو د نبی له صلوات و سلام نه مطالبه وکړه چې موږ را کوزیو د کلو نه را کوزیو او نور کبیله د نبی له صلوات و سلام د دې چا لوتن کړي وي نو هغه د نبی له صلوات و سلام لک سامانونه پریحو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ سره هغه سي معاملو کا موږ به مرا کو شو د کې لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه قبول نه کړ او دا غرنګي بیا زمونږه خزه پرې دا مختلفه مطالبه وکړي او دا دوران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه د اوس قبیله صحابه هغه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چون کې دا د اوس قبیله سره بنو قریزه چې په زمانه جاهلیت کې خلفا پد شو ملګری سړی چې یو بل سره امداد کوي ندیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شپارس کو چې رسول الله ته دا سوکا چې کم کار ته د يهودو اغبل قبيله سره کړو سلا سامان دی ولا ور کړو اغه رنګ خپل اهلي بوتليو او هغه د دې ځنه هجرت کړو د لیم ایجاد ورکا نبی له صلوات و سلام اوس کبیلی ته وی داسې بوکو تاسو کې سعد ابن معاذ دستا سو سردار دی او دا صحابي مې ته مخ کې ویلو دي زخمی شو دې زخمی شو نبی له سلام د جمعات کې خیمه لګولې و یو زنانه ور فدا غیبه د خدمت کو هغه وخت کې پردن ور اغلی دوی و غیره به ولکولا او دا خیمه جمعات کې لګیدلې و بیمار او چې خلک په اسانه سره بیمار پرسه لذي راځي کورونو کې تکلیفې نبی علیہ السلام دل خیمال ته لګولې و نبی علیہ السلام ته د یاد کو چې تاسو داسې وکې د باندې تاسو راضی چې د دې بنو کورېزه بار کې دې فیصلو کی تاسو سره دې تاسو سره دې یا رسول الله دا ډېر بهتر اوسیان وته وي د نبی علیہ السلام ملګرو صحابه دا ډېر بهتر ده او دې لړل د دې سردار او شپارسه متو کو چې ګور نبی علیہ السلام بلې کبلی سره داسې کړی دین دې سره لګون ته کېدن به ګول پکار دي اساني ګول پکار دي نو دې حالت نه پخپل سور لای باندې سور شه دالتنه او را روان شه پلار باندې مت دی ډیر وی خو چې راغې نو هغه بیا فیصله وکړه چې کله راغې نبی اسلام خدای ول دی ته کوم ویل سیدکم خپل سردار ته پاسه باز روایتو کې راځي الله خیرکم خپل بهترین کس ته پاسه دی پاسه د اوتری د هغه تعظیم وشو اگر کوس شو او دی د کلو نه رااله د دې کسان امراله او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تو پر مل چې ته د دې بار کې فیصله وکا دوی پتا باندې فیصله غواړي نو ته تاسو لګې د يهودو ته می تاسو زما فیصله ځان بار کې منې ایو یو منو اوسیانو ته موي هغه وته تنوي ته غیر حاضر وي تا چې دې بار کې سب فیصله وکړو په لار باندې او الته مت ویلو چې دې سره لنګ نرمي وشي زمونږ خلپا دي هغه وته زه سید تاسو منې ټول حق لکلایوي منوي هغه وته زما فیصله وره زما فیصله را ده چې کوم پتا سو کې بالغ دي ختنه راغله ده نو دا غي نه خو دې سر واله شي قتل لیکل شي چې کوم مالونه دي تاسو هغه مالونه دي غنیمت کړی شي چې کوم خزر دي تاسو هغه د مسلمانانو وینځ شي او چې کوم ملکان او بوډاګان دي نو هغه د کېدیان کړی شي بس دا فیصله وکړه او نبی له صلوات و سلام دو پر ملت آسماني فیصله وکړه چې کومه فیصله ده بر نشوي ده الله طرفه مقرر وای نه هغه فیصله دي هغه وکړه لکه د حکم ته فيهم به حکم الله د الله من فوق سبع نبی له سلام ته پرم مطلب ادارې ته فیصله وکړه دي بر کې فیصله ده الله چې کوم بر نه فیصله وا دوه اسمانونو بر فیصله هغه فیصله دي به وکړه نو بهر حال دی بیا راجم کړی شو کېد کړی شو رامنا بنت حارث د بن نجار نه یو کور ا دې ځانانه کور واغې کې ټول لجم کړو او نبی له صلوات و سلام دې پر حکم کو کندې وکنست د ریو بازار او مدینه کې ا دا هغه بازار نه راوالي احجار الزیت په دا در او ابي جهم یو کور دې روایتو کې راځي دا غین راوالي احجار الزیت پر وګدا لکوا هغه کې زې په زې باندې کندې وکړي ا بیا نبی له صلوات و سلام سر کې راغې او د دې کسان به سره وخت لکه کسان به دې راوخت لغې نه به سرونه وال او بیا بنو روغتو دغه دوران کې د دې چې کم سردار او کاب ابن اسد دی ملامت کول یو بلې ملامت او تاسو کې عقل نشته تاسو ته ما هغه ټیم کې ویلو چې د دې د دین قبول کې نو بس خبره ختم نه مال ارسه به پاتې شي خو بهر حال یو بلې بیا ملامت کو خو په ملامت باندې بیا سن کیږي د دې باره کې بیا دغه فیصله وکړي کوم مسلمانان شپ کې نو بهر حال هغه بچ خو مسلمانان دی کې د زیات هغه نه دی مسلمانان شي انو دینا هغه سرونه واله شو او هغه کند ته وګرځول شو او کند په ډکه کړی شو او ماشومان او زنانه کېد شو او زنانه کې سکنه دي کتل شو الا یو زنانه دا سیوا چې هغه نبی له سلام کتل کړی او هغه یو صحابي کتل کړو داغه صحابي د وجه خلاد ابن سوید د دې قتل کړو د دې له څخه قتل شو او د دې نوم بنانه نومي بنانه دا قتل کړ شو او د اتاشر نه پرمې روایت کی راځي هغه د ما سره خبرې کولې او خاندلې ان والله ان هل عندي تحدث وتزهق د ما سره خبرې کولې او خاندلې دا څه خاندل ما ته پته و چې د دې د قتل حکم شوی دی او د دې کې आवाज شو ان فلانا پلان کې څه شو خاندلې ولړه او الته کې دام قتل کې شو او وېماته اومه چې زما د قتل حکم شوی دی تا ایمه دې جواز ته ولې شو ودې ته ته پته نشته زم پاغه کېما چې زه به قتل لشم بیا لړه او د دې هغه سر د صحابي د وجنه د دې سرم کټل شو ودا یو زنانه پکې هغه قتل کړی شو ځکه قصاص مسله د اسلام کې دادی قصاص اغستې شي د زنانه وا د جنگجو نه وا خدا د دغه وجې قتل شو بیا دې کې یو او کس ایمان وروړو صحابي عتیه کو رضی اغم بچو بیا دې کې زبیر ابن باتا القرزی دا یو کس او یو صحابی سره د دم عمل راغلی و جنگ بواس و توی مسلمانانو کې مشهور جا زمان جاهلیت کې د دې انصار او د دې عربو یو مشهور جنگ تیر شو اذک زبیر چې و د یو صحابی د کیس ابن شماس دی ول پلاس باندې ورغه د جنگ په موقع باندې زمان جاهلیت کې خودل سر کټاکو او پری خود قتل نه کو او دا وخت کې بیا دې بوډا شو د صحابی چې ولید د صحابی ثابت ابن قیس نو وی پیجنده وته استا په ما باندې یو احسان دی دا غ احسان بدله د نن خلاصوم دا وی واقع کریم انسان چی خی انسان چی اپ ځان باندې د بل احسان نه پری دی بدله ورکای نو دلاله نبی له صلوات و سلام ته یا رسول الله د سړی ما سره احسان کړي نبی له سلام وزا ستاله پر دې ما پېښ ستاله وځي ا دې راغې وته وې دوه ته زبس کوم یوازې بډا سړیم چې ما سره کورواله نه نو زبس کوم زما قبيله لړه غلړه نبی اسلام ته کورواله نبی اسلام یې استاد مخه د کوروالم پاتې نو دې ز بډا سړیم چې زما کورواله او زما او مال زما ارسه ضبط کړي شي نو یو بډا چې غسر خپل بچي او مال وسرني ناغس کوي په دې باندې ناغلړه نبی اسلام ته بیا شپارس کو یا رسول الله د دې مال کاغت ته پرې خوده شي نبی اسلام میزه سید معلومات پاتې بیا دې راغنو د بیا ته پوسوکو وته وی زمنګ د قبيله هغه سرداران شو کعب ابن قريزه عمر ابن قريزه هغه ته قتل کښ اينه غسر وو وته زما د قبيله خلق کسان یادل مختلف وګړه خبره ده هغه ته قتل کښ نو بس هغه ته دا چې چل ته خپل احسان ادا او زن نور په اغز مکو کې چې پاغي کې زما سرداران دغه نه لړو او زما قبيله لړه نزن اور پاغي کې ژوند نه غواړم او زن اور خپل ملګرو سره یو ځای کېدل غواړم نو بس دا سه وکړي زما بچی پاتې شي او زه دې قتل کړی شم زه خپل ملګرو سره دې ملاوي کوم نو دې قتل کړ دنا بیا دې قتل کړی شو او دې زه خپل ملګرو سره ملاوي کوم بکر صدیق هم دا خبر اوري دا زه اور کې به سره ملاوي شي هميشه به غي سره اور کې پروتي او اور کې به غي سره هغه ملاوي شي نو بهرحال ټول قتل کړی شو دي کې چې کم دازي ختنه به ولا قتل یو صحابي نبی رسول الله صلوات الله وکړ کړو اسلم انصاري د انصارو بنو انصارو صحابيو نبی رسول الله وکړ کړو هغه به قتل چې کم واړو هغه ختنه به قتل چې د کم ختنه به راغلی او بس به قتل کول انور ماشومان چې کم لا ماشومانو نو هغه پرې خورد شو بهرحال د دې معلوم نبی رسول الله تقسیم کړو اختلاف روایتو کې شته چې اسواله جزان سره صحابي اسرا واستو بعض روایتو کې دوی اسی او سوار لیو ایسا او بعض روایتو کې زمونږ امام صاحب چې کوم مسلک دی امام صاحب وی اسلم یو ایسا مقرر کلا او شاه سوار لم یو ایسا مقرر کلا بهرحال غنیمت چې او اغا تقسیم کړي شو او د دوی معامله اغا ختم شو او اخیری خبره سعد ابن معاذ دی بیا و پات شو د دوا کړي وا د ویلو چې یار زما په ژوند کې په نبی رسول الله باندې څوک حمله ونی خبر ده تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل جلاله محفوظ کو او د بنو قریظه بارکه مت خدشه محسوسوله الله جل جلاله د دې په فیصله باندې بنو قریظه فیصله کو او دا هغه صحابي دي چې کله دی وفات شو جنازه وړه منافقان وو د دک قبيليو خو په جبه به کلمه وي نور زړه نه بل شان ناغي با جنازه چې توله وي سم رسپکه جنازه ارامی تو بکو نبی علیہ السلام فرمایل ان الملائکه کانت تحمله د جنازه چې دا زکه سپک اخکاری چې دا پرشتو چې دا کړی دا او یو روایت کی راځي د تاغه ترمذی روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د الله جل جلاله عرش احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ د الله جل جلاله عرش د دو مرگ د وجه په خوځیدو دومره عظیم صحابیو او یو پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د رحم رومیانو نبی علیہ السلام سره ورکو تا نرمو نو صحابه با کتو تعجب به کو خیرانتیه به کول سمره بهترین نه نبی علیہ السلام ته پر مله تعجبون من لین هاذا تاسو د دین رموالی ته ګوره په پرمه لساد ابن معاذ چې په جنت کې کمرو مالونه دي هغه د دین ډیر بهتر نرم دي د دې صحابي فضل برحال دا اغا قبیله وا چه ده دو آیاتو که اللہ جل جلال ہو ده دا اغا قبیلی مختصر غنط تذکره کئی ترجمه ده خوش وحنزل اللذین واللارا کسکلا کسان ظاهروهم چه امداد اکڑو ده ده اڈلو ده ده کفارو من اهل الكتاب ده اهل کتابونا نورا کسکلو من سیاسویهم ده کلو ده دینا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ او الله جل جلاله هو چې لپسونو د دې کې الرعب يرى مزلو باندې چیر رااله د دې به کلو نه وروته جنگ نه شو کولې الله جل جلاله امداد وکړه امداد دغه جزل کې ولې راوځولا فريقا تقتلون اي وډل قتلوا لتاسو وتاسرون او تاسو کې کولا فريقا بل ډل را وا اورثكم او غنیمت کې درکل تاسو ته میراث میراث لري ته بیا واپس کیګنا چاته څه شي پات شي ودانی جمل بیا خیرت ناراضي الکا زماغه پیسې دې سکله جیدات دې سکو نو دام بس هغه مردار شو او دا مسلمانانو ته پوخ ملو شو او رضا تعالی واپسی واپسی بکینه وا زکات الله میراث وي والله علم وَأَوْرَثَكُمْ وَلَا غَنِيمَتْ كِ دَر کلتا ستار دو همز مکی د دوی ودیار هم او کورن د دوی و اموالهم او مالون د دوی و ارضن داس مکوا لم تطو اچ تاسو په مال کړي نو دیل را تاسو ګرځیدل نه و دی باندي زکه د دوی په طاقت کې و د دوی په قوت کې و د دوی ملکیت کې یا خود غز مکه مراد ده او یا الله بدر کی تاسو ته داس مکی چاغه دل تاسو تلینی زکه ورپسې د خیبر يهود چېونه ویل اسلام غم وال ورپسې مکه ملو شو ورپسې مکه نرست متصلن حنینز مکه مس شو ملو شو نو نورز مکو ته اشاره ده آینده به مله درکې و ارضنا نو داس مکه لم تطو اج تاسو سپور نه دی په مال کړی غیلرا لم تطو تاسو نه ګرځیدل غی باندي نا بسوک درکی اللہ قادر دی کولی شی وکان اللہ دی اللہ تعالی علا کل شئین پاری و شیبان دی قدیرہ قدرت لرن کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین صلاة و سلام علی رسول محمد و علیہ و صحبی جمعین اللہ مجھے صدا عفیت فرات و نصیب کی اللہ خیر و برکت و نصیب کی دنیا خدد رسول اللہ مصدی یا اللہ دعا صحابہ و سلام بی علیہ و صلاة و سلام سرزم محشر ہوگی آخرت مشکلات پریشان احسان کی اللہ صدا کتاب مغوی اللہ زمون د پرش پارس کی قبر کی الله اخرت کی استامخه ته ای الله د نجات ذریعہ وګرځي الله موږ ناراض شونه او معاف کی صلی الله تعالی علیه